طردِ دل کر مجھے عطا یا رب، دردِ دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے دے دل کر مجھے عطا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش لاش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا نام ستار ہے تیرا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ ہم کچھ دیر کے بعد دعا میں شامل ہوں گے، مگر دعا سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا عمل جو آپ ماہ رمضان میں خاص طور پر کیا کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی سخی نہیں، میرے آقا کے دربار میں جو آتا اسے پیارے آقا عطا فرماتے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لیکن ماہ رمضان جب آتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین تشریف لاتے اور میرے آقا ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریائے سخاوت ہے وہ اور جوش مارتا، تیز آندھی جس طرح چلتی ہے میرے آقا اس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ جہاں خوب عبادتیں کرنے کا، دعائیں کرنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا ہے، وہاں یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے، اور یہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا طریقہ بھی ہے، ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ کہ دراصل راہ خدا میں جو خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ سے گویا کاروبار کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا میں کتنا عطا کرے گا اور آخرت میں کتنا نوازا جائے گا، اس واقعے سے سمجھیے۔ مدینہ منورہ میں ایک بار ایسا وقت آیا کہ کچھ کھانے کی، اناج کی قلت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور تھا، اہل مدینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہ حضور خانے میں اناج میں کمی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا شام تک صبر کرو، اللہ کوئی بہتری کی سبیل کر دے گا۔ شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ کے 100 اونٹ اناج سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے شام سے آ گئے، کیونکہ آپ بڑے کاروباری تھے۔ اب جو کاروباری مجھے سن رہے ہیں میری بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو اور کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے تو جیسی قیمت چاہے وہ طلب کر سکتا ہے، اس کو انگریزی میں مونوپلی کہتے ہیں، یعنی اب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کے تاجران پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا حضور مدینہ میں اناج کی قلت بھی ہے اور اس شارٹیج میں، اس کمی میں آپ کے 100 اونٹ آ گئے ہیں، آپ ہمیں یہ اناج والے اونٹ بیچ دیجیے، ہم یہ غلہ مارکیٹ میں فروخت کریں گے، لوگوں کو اناج ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ سارے میرے گھر کے اندر آ جائیں۔ آج بھی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑی ڈیل کرنی ہوتی ہے نا، تو روم میں بیٹھ کر، کانفرنس روم میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تاجران سے کہا کہ آپ سب میرے گھر کے اندر آ جائیں، وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ اب آپ نے فرمایا بتاؤ جو میرا یہ شام سے سامان آیا ہے اس کی مجھے کیا قیمت دو گے؟ تو مدینہ منورہ کے تاجران نے کہا کہ آپ 10 کی چیز کے 12 لے لیں، یعنی 20% 20% نفع دینے کی انہوں نے آفر کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو کہا آپ 13 لے لیجئے، کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، کہا پیسہ کریں 14 لے لیجئے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور آپ پھر 10 کی چیز کے 15 لے لیجئے, 50% پروفٹ آفر کر دیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو جو مدینہ شریف کے تاجران تھے نا, انہوں نے کہا حضور پہلے یہ بتائیں آپ کو زیادہ دے کون رہا ہے, جتنے خریدار ہیں وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ اللہ غنی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا رب مجھے 1 کے 10 دے رہا ہے, کوئی ہے تم میں سے جو مجھے اس سے زیادہ عطا فرمائے؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے. پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ میں نے 100 اونٹ بما اناج کے اہل مدینہ کے فقراء پر اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر دی ہے. یعنی اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چانس تھا, آپ جتنا چاہتے نفع کما لیتے, مگر ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا, ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ کاروبار کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے, راہ خدا میں خرچ کر کے بہت زیادہ اجر لینا ہے. اے کاش میرا اور آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دل کھول کر کریں, اور یہ سوچ کر کریں کہ انشاءاللہ یہ بڑھنا بھی ہے, دنیا میں بھی برکت ملنی ہے اور آخرت میں بھی برکت ملنی ہے. تو اے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے, تو آپ بھی دیکھیے اپنے غریب رشتہ داروں کو, اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو, جو لوگ تکلیف میں ہیں یہ وقت ہے ان کی مدد کرنے کا, کیا معلوم کسی کے دل سے دعا نکل جائے اور ہمارے بھی دکھ دور ہو جائیں, ہماری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں. آئیے ان التجاؤں کے ساتھ اب دعا میں شامل ہوتے ہیں کہ اللہ کریم سب لوگوں کی مشکلوں کو حل فرمائے, اور جو غریب اور پریشان حال ہیں ان کو بھی آسانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين, اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من الشيطان, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم فاعف عني يا غفور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا وتجارة لن تبور, يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور, اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, أنت مولانا يا الله أنت خالقنا يا الله فانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة, اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف, اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف, إنك لا تخلف الميعاد, إنك على كل شيء قدير. يا حل المشكلات يا حل المشكلات, حل المشكلات لا يا الله, يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله, يا شافي الأمراض اشفی مردان یا اللہ یا سسار العیون استر عیوب بصدرک الجلیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے مولا تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے سیاہ کار بندے شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے افطار کے وقت رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اے اللہ تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں روزہ دار ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. ہم شرمندہ ہیں, ہم مانتے ہیں ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اے اللہ بڑے گناہ کیے ہیں مگر مولا یہ رحمتوں بھرا مہینہ اس کا تو اشرہ رحمت ہے. اے رب العالمین احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اے اللہ یہ گناہگار تیرے دربار میں حاضر ہے, کوئی عمل نہیں سنانے کے قابل. مولا اپنے کرم سے آج ہماری مغفرت فرما دے, مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا, سدا کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ آج پیاس بتا رہی ہے, یہ رمضان میں روزے رکھ کر ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے, چند گھنٹوں کے بعد تو پانی بھی مل جاتا ہے. محشر کی پیاس کیسی ہوگی, وہاں کی گرمی کیسی ہوگی. اے اللہ ان سوخی زبانوں کا واسطہ ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ فرما لے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے, ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر, ہم نے دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. اے اللہ آج دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, ہمیں محشر کی گرمی میں پیارے آقا کے لواء الحمد تلے جگہ ہونا نصیب فرما. پیارے آقا کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر عطا فرما, اپنے مبارک عرش کا ہمیں سایہ عطا فرما. اے رب کریم یہ رحمتوں کا مہینہ, یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اے اللہ خوشیوں کا مہینہ ہے, تیرے بڑے دکھی ہیں. اے اللہ بڑی پریشانیاں ہیں, کسی کا کیا غم ہے, کسی کا کیا دکھ ہے, کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, چین ہی نہیں آ رہا. اے اللہ کوئی بیماریوں میں ایسا جکڑ گیا ہے کہ دوائیاں لے کر ہاسپٹلز کے چکر لگا کر تھک گیا, شفا نہیں مل رہی. اے اللہ کئی ایسے ہیں جو کئی مہینوں سے کومے کے مرض میں ہیں, ہوش ہی نہیں آ رہا. اے اللہ کسی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے, کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کوئی کس بیماری میں. اے اللہ مبارک مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. یا شافی الامراض, ڈاکٹر چاہے کچھ بھی کہہ دے, تو چاہے تو بغیر دوائی کے شفا ہو سکتی ہے. اپنے دکھی بندوں پر نگاہ رحمت فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, جو گھروں میں تڑپ رہے ہیں انہیں بھی شفا دے دے, جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں انہیں بھی شفا دے دے, جو بیماریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے مولا انہیں بھی شفا دے دے. اے اللہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے انہیں بھی شفا دے دے. اے اللہ جو ہے بیمار سے ہت کے طالب, ان پہ فرما کرم رب غالب. جو ہے بیمار سے تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے اے اللہ. بے روزگار ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی کئی بے روزگار ہیں, تلاش میں ہے کہ کوئی روزگار مل جائے. اے رزاق, اے رزاق, رزق کے دروازے کھول دے, جو بے روزگار ہیں انہیں آسان حلال طیب روزگار عطا کر دے, اور جو روزگار والے ہیں مولا ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا کر دے. جو بے اولاد ہیں اے رب کریم تیرے خزانوں میں کبھی نہیں مولا, ماں باپ کی مغفرت کروانے والی, ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی نیک صالح اولاد عطا کر دے. جن کو اولاد دے دی ہے مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے, والدین کا فرما بردار بنا, اور اللہ والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. اے رب کریم اتنے ہاتھ اٹھے ہیں, نہ جانے کدھر کدھر ہاتھ اٹھے ہوں گے, تو نام بھی جانتا ہے تو کام بھی جانتا ہے. اللہ کرم کر, اے اللہ اس مبارک مہینے کا واسطہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ, آج سب کی جھولیاں بھر دے. لاج رکھ میرے داستے دعا سایا مجھ پہ لطف کرم گو خدایا, نفس نے لذتوں میں پھنسایا مجھ پہ لطف چاہت مٹا ماں سوا کی, دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. رب کریم, اے رب کریم, ماہ رمضان تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اے رب کریم اول تو نیکیاں ہو نہیں رہی, اور مولا نیکیوں میں اخلاص کا دور دور تک پتہ نہیں. اے اللہ کرم کر, تجھے تیرے مخلص بندوں کا واسطہ, ہمیں اخلاص کی دولت دے دے. تیری رضا کی خاطر صدقہ خیرات کرنا, تیری رضا کی خاطر عبادتیں کرنا, تیری رضا کی خاطر ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے. ریاکاری اور بناوٹ سے ہماری جھاج چھڑا دے, ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اے رب کریم, اے رب کریم, فقط تیری رضا کی خاطر عبادتیں کرنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. تیرے خزانوں میں کبھی نہیں, تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں, ہمیں بھی نیک بنا دے. میں گناہوں میں لتھ میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا، عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے حال عاشی کا بے حد برا ہے، جرموں قصوروں خطا کی، عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے اور پات اسی آس گاڑی دل کی گاڑو سے بستی اجاڑی، بات اسی آسے میں نے بگاڑی رحمت کی، عفو عطا کی لطف و رحمت کی، عفو عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے تو پردے عشق سے جو نیم منگ تو کیا خدا، یا رب کرم سے جو